А якщо вже він так спорядився? Якщо вже оту мідну напівстерту брейцару начищено до блиску, то це ради зустрічі з сином. То це для того, щоб у таку врочисту мить батькові було чим погамувати його чабанське і старістю непритуплене чистолюбство. Стоять вони удвох коло отари в степу. Один той, що все життя пішки ходить по землі. Другий, що півжиття проводить у небі. Один з герлигою, жезлом пастуха, що засвідчує приналежність до найдавнішнього фаху людського. А другий з емблемою у вигляді крил на кашкеті. Хоча й на пруткіші крила вже не можуть зрівнятися з тими швидкостями, на яких він живе. Стоять, а біля них збилася жаркою купою отара. Збилася густо щільник. Бруднувато білі, вже острижені мереноси, надсадно дихають, ховають голови від спеки у власну тінь. А за ними степ і степ, і марево маревіє. Марево чи синява спустилася до землі, млисто розсіялась серед просторів. Навіть того, чиє життя минає в небі, цей степ вражає своїм безмежжям, блиском, сліпучістю. Сонце таке сліпуче тут світить, ніби ти опинився на якійсь уже іншій, ближчій до сонця планеті. І все тут пахне. І хоч пахне не стільки якимись там особливими пахощами степового різнотрав'я, бо траву тут майже геть стерловано, одначе син таки каже істинну правду, що ніщо йому так не пахне, як цей степ, навіть коли він пахне просто гарячим лоєм отари, батьковим чабанським духом та відкритою настіж сухою кошарою, яку зараз посилено дезінфікує сонце. Одна з овець забентежилась, почала мекати в бік кошари, і льотчик, глянувши туди, помітив, як між кущами курею стрибає щось схоже на зайчиня. Стрибає невміло, натужно, стрибне і впаде, наче підстрилене, потім зводиться знов. «Отож, кажуть, Бог є», – загомонів батько. «А де ж він є? Хай ми прогрішили, а ягня? За що його він скалічив?» Жваво, майже бідбігцем, старий чабан кинувся до ягняти, взяв його на руки, приніс, поклав до вівці, і вона одразу заспокоїлась. «Бач, як ноженята йому покрутило. Інші бігають, вибрикують. А цього щоразу треба підносити до матері. Самого не встигає за сакманом. Це ж чого воно таке? Таке вродилось, та ще й не одне. Троє таких калічок в цьогорічному окоті». Старий враз насупився, похмарнів. «А в Японії, я чув, дітей 30 000 калічками народилось. Це правда?» Син промовчав, нічого не відповів. Помітивши, що водій жде розпорядження, льотчик відпустив його, сказав на прощання: «До завтра». Чабан насторожився. «До завтра? Чому до завтра? Оце така відпустка?» Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став. Той же чабанський гонор не дозволяв йому бути причепливим, лізти не в своє. Син тим часом став розпитувати про життя, і батько заохочений його цікавістю,